8 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Brussel heeft een akkoord bereikt met de Britse regering over het Noord-Ierland-protocol. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, was voor de ondertekening naar Londen gereisd vandaag. De Britse premier Sunak sprak op een persconferentie van een doorbraak in het handelsconflict tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Afgesproken is onder meer dat spullen die Noord-Ierland als eindbestemming hebben niet meer gecontroleerd hoeven te worden. Door Brexit ontstond een nieuwe Europese grens tussen Ierland en Noord-Ierland en daardoor werden tijdrovende grenscontroles onvermijdelijk. De Turkse president Erdogan heeft zijn excuses aangeboden voor de trage hulpverlening na de aardbevingen van 3 weken geleden. Hij zei dat het onder meer te maken had met de kou en de beschadigde wegen. De bevingen en naschokken kosten zeker 50.000 mensen het leven. Ook vandaag was er een nieuwe aardbeving, daarbij viel 1 dode. In Lissabon is een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op een 21-jarige man in Amsterdam-Noord, meldt NH Nieuws. Agenten vonden het lichaam van het slachtoffer gisteren in een huis in de wijk Tuinloop-Oostzaan. Volgens de politie had de dader ernstig geweld gebruikt. De 25-jarige verdachte is aangehouden op het vliegveld van Lissabon. Op één presentator Natasha Gibbs had een uitspraak over Israël in de talkshow begin dit jaar beter moeten onderbouwen. Dat concludeert de NPO-ombudsman Margot Smit na een onderzoek van honderden klachten over de uitzending. Gibbs zei begin januari in de talkshow dat Israël een apartheidsregime heeft. Dat gebeurde in een gesprek met ChristenUnie-leider Segers. Die was te gast omdat hij met andere fractieleiders een brief had geschreven over de situatie in Iran. Daarin werd gesteld dat Nederland meer druk moest uitoefenen op het land wegens de schending van mensenrechten. En daarop vergeleek Gibbs Iran met Israël. Het weer. Vanavond is het droog met opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. In het zuidoosten kan het een paar graden vriezen. Morgenochtend eerst bewolkt. In de noordelijke helft kan wat motregen vallen. Later is er meer zon. En opnieuw wordt het 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Soms loopt het leven zo dat je onverwachts voor de rechter moet verschijnen. Een burenruzie, een vechtscheiding, het kan ons allemaal natuurlijk overkomen. In Nederland lopen zo'n 60 pilots om de rechtspraak wat dichterbij de mensen ook te krijgen. Lukt dat ook? Reageren kan via de NPO Radio 1-app en daarop kan je ook zien waar we de bus geparkeerd hebben. Vandaag namelijk in Den Haag, stad van vrede en recht. En bij mij te gast in de bus, Robien de Lange. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent president van de rechtbank in Den Haag, niet ver hier vandaan. En ook chef innovatie, mag ik zeggen. Ja, het is een hele coole functie. We gaan het over die laatste functie straks hebben. Maar eerst even, ja, president van de rechtbank. Dat klinkt alsof je de baas bent. Of wat doe je als president? Nou, ik ben om te beginnen ook gewoon rechter. In het strafrecht, het jeugdrecht en het familierecht. En ik ben samen met mijn 2 medebestuurders verantwoordelijk voor de organisatie van de rechtbank. Er werken 1000 mensen. We hebben 3 locaties. En ja, de baas over de rechters ben ik natuurlijk niet. Want rechters zijn onafhankelijk. Ja. En dat ben ik zelf als rechter ook. Ja, maar hoe ziet jouw dag er dan uit? Veel vergaderen, overleggen en ook mijn zittingen doen zo af en toe. Bijvoorbeeld vandaag hebben we gesprekken gehad met kandidaten voor het nieuwe rechter in opleiding. Morgen heb ik bestuursvergadering. Dus zo ziet mijn week er dan uit. Ja, en je bent ook chef innovatie. Ja, dat is een landelijke functie die ik heb. Ja, want je vindt het belangrijk om rechtspraak dichter bij de mensen te krijgen, ja. Bij burgers. Waarom is dat belangrijk? Ja, het is heel belangrijk in de democratische rechtsstaat die we hebben, dat de rechter toegankelijk is voor iedereen. En dat dat ook zo ervaren wordt. En dat is 1 doel, om die toegang te vergemakkelijken. Wordt niet ervaren nu dat een rechter toegang... Nee, want soms zijn de griffierechten hoog. Of er is verplichting om een advocaat in te schakelen. En met de projecten die wij doen, is die toegang echt lager. Of die drempel echt lager. En een ander doel, minstens even belangrijk, is om bij de beslissingen die we nemen bij te dragen aan de oplossing van de onderliggende problematiek. Ja, want soms heb je misschien als rechter een zaak voor je en dan denk je, oké, ik volg het wetboek hier wel, maar ik los niks op. Of hoe moet ik dat ja, zien? Ja, en dat speelt met name bij multiproblematiek. Ik noem dat altijd, je ziet één puntje van de taart, maar er is eigenlijk veel meer. Of je ziet het topje van de ijsberg, maar wat onder water zit, dat zie je dan niet. Dus je focust op die ene zaak. Ja. Maar bijvoorbeeld als een kind spijbelt, maar zijn ouders zitten tegelijkertijd in een scheiding en de uitkering is ingetrokken, waardoor er misschien wel de huur niet meer betaald wordt en ontruiming dreigt. Ja, dan kun je als rechter, als je die leerplichtzaak binnenkrijgt, zeggen, nou, goh, waarom gaat hij niet naar school? Maar er zit dus een hele problematiek achter. Ja. En ons doel is om dan dus breder te kijken. Ja, en hoe kan je dat dan doen? Door samen te werken met andere instanties. Met de gemeente, met het Openbaar Ministerie, met de politie, met de Raad voor de Kinderbescherming. Zodat je al voordat die zaak op zitting komt in beeld hebt, wat is hier nou eigenlijk nog meer aan de hand? Want voor mijn beeld, dat was voorheen, was dat minder, die samenwerking met instanties? Die is er wel. Ook in de normale manier waarop we zaken behandelen, maar niet zo ver van tevoren. Ons rechtssysteem is zo ingericht dat je normaal gesproken één zaak voor je krijgt. Daar gaat het dan over. En met één van die innovatieve projecten die we doen, dat is dan met name die wijkrechtspraak, proberen we echt over die grenzen van dat juridische conflict heen te kijken naar wat is hier nou nog meer aan de hand. Ja, wat kunnen we oplossen? Nou, zodat we geven gewoon een beslissing als rechter, maar bij de manier waarop we dat doen, willen we bijdragen aan de oplossing van die achterliggende problematiek. Ja. Dus je kunt bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, dat is gewoon een mishandelingzaak die ik als politierechter kan behandelen. Maar als ik weet wat er verder aan problematiek in dat gezin speelt, kan ik bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf opleggen met een bijzondere voorwaarde. Ik kan zeggen, meneer moet zich laten behandelen. Of hoe zit het eigenlijk met de jeugdbescherming voor die kinderen? Loopt daar niet ook een zaak? Kan ik die niet tegelijkertijd ook behandelen, zodat ik het hele gezin in beeld heb? En ik zit meteen ook te denken, is het dan ook mogelijk als rechter, want dan heb je uitspraak gedaan en misschien een oplossing aangeboden. Maar hoe kan je ook later dan in een later stadium kijken of het ook werkt? Nou, dat kan. Je kunt bijvoorbeeld een beslissing aanhouden en zeggen, nou, eerst gaat u dat en dat doen, hè? Want dat is dan al met de hulpverlening afgesproken. En dan over 3 maanden of 6 maanden komt u terug. En dan kijken we of het gelukt is. En dan hou ik daar rekening mee bij mijn beslissing. Je kunt ook bijvoorbeeld in een strafzaak een voorwaardelijke straf opleggen met een proeftijd van 2 jaar. Ja. Dan volg je het op die manier dus ook. Maar als familierechter kun je ook zeggen, nou, U wilt samen naar een mediator toe. Heel goed idee. Dat gaan we faciliteren. Maar ja, kom dan terug als het niet lukt. Hè? Dus we hebben allerlei manieren om het wel te blijven volgen. Ja, en één voorbeeld van op welk gebied het zo'n pilot loopt, noemde je al, wijkrechtspraak. Dus daar gaat het om zaken als... Bij wijkrechtspraak gaat het echt om multiproblematiek. Dat heeft vaak een strafrechtelijke ingang, maar dat hoeft niet per se. Dus dan moet ik maar daar gaat het echt om multiproblematiek. En dan focussen we op wijken waar zich dat veel voordoet. Ja, dus dan zit er een rechter dicht in die wijk, ja, bijvoorbeeld? Ja. Of hoe ziet dat eruit? Hoe is de setting? Hoe... Ja, in Rotterdam-Zuid is dat al. En in Amsterdam, Venserpolder en in Eindhoven. En dat is, een soort zittingzaaltje in bijvoorbeeld een voormalig schoolgebouw. Oh, dus dan niet in de rechtbank? Nee, daar zit de rechtbank klein ook echt in de wijk. Ja. En daar zijn hier in Den Haag ook al vergevorderde plannen voor om dat te gaan doen. Maar dat is, je hebt toch ook, ja, ik heb bij het beeld bij een rechtbank en een rechtszaal, denk ik aan, de detectiepoortjes en allerlei maatregelen. Kan dat dan ook in een school? Of? Nou, we behandelen daar natuurlijk niet zaken met een enorm veiligheidsrisico. Het zijn echt, als het om het strafrecht gaat, de kleinere misdrijven. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam, Venserpolder, staat wel een detectiepoortje. En in Rotterdam, wijkrechtspraak op Zuid, is ook altijd wel een beveiliger aanwezig. Dus we zorgen wel dat het veilig is. Dat het veilig is, natuurlijk, ja. Wijkrechtspraak is dan één gebied waar zo'n pilot loopt. Welke gebieden heb je nog meer waar pilots lopen? Ja, dan hebben we de pilot gezamenlijke toegang ouders. Daar gaan we het geloof ik straks ook nog even over hebben. Vechtscheidingen? Ja, dat is... Nou, ik vind dat zelf ook een hele mooie pilot. Want ik zie vaak, als ouders gaan scheiden, dan willen ze er, de meesten willen er wel samen uitkomen. Die gaan samen naar een mediator, proberen een ouderschapsplan te maken. Maar als dat niet lukt, omdat ze over één of twee onderwerpen echt falikant van mening verschillen, dan zie je dat het verhardt. En dan gaan ze allebei naar een aparte advocaat toe. En dan kan het vechten worden. Mm-hmm. En in deze pilot kunnen ze over die één of twee dingen waar ze het niet over eens zijn, samen met die ene advocaat het aan ons voorleggen, aan de familierechter, en vragen, kunt u op die punten nou een beslissing geven? En dan gaan we voor de rest komen we er samen uit. Ja, precies. En daarom heet het ook de gezamenlijke toegang ouders. Ja, een voorbeeld van zo'n pilot wordt geleid door Leonie Koper, ja, rechter bij het team familie bij de rechtbank hier in Den Haag. Een andere vorm van die rechtspraak, zegt zij ook, moet voor minder schade bij de kinderen zorgen, zegt Leonie tegen onze verslaggever Meerte van der Drift. Het doel is om de schade bij kinderen te beperken. En het idee is dus ook om ouders via een de-escalerende procedure, dus om te zorgen dat de ouders zo min mogelijk ruzie maken, snelheid, een andere zitting, meer tijd, meer aandacht voor het kind. En we willen ook zorgen dat we meer informatie krijgen van de hulpverlenende instanties. Dus dat we beter geïnformeerd zijn. En ook nog eens sneller. Binnen 6 weken sta je op zitting en dat is uitzonderlijk. Dus heel snel. En daarna, als ze er niet uitkomen, binnen 4 weken uitspraak. Jij zit op je eigen plek, maar de rest ziet er anders uit dan dat ik een rechtszaal ken. Tegenover jou staan 2 tafels in een punt, in een ruit eigenlijk. Kan je eens omschrijven wat voor ruimte wij nu zitten? We zitten in een soort mediation-ruimte. Meneer en mevrouw zijn aanwezig met hun advocaten. En in de punt zit of de hulpverlener die betrokken is. En als we niet een specifiek betrokken hulpverlener hebben, dan nodigen we de Raad van de Kinderbescherming uit om advies te geven. En een kind is nooit op een zitting aanwezig. Niet bij een gewone zitting en ook niet bij deze zitting. We gaan ze wel van tevoren te horen, dus voorafgaand aan de zitting, op een andere dag. En speciaal in deze pilot is dat de kinderen een steunfiguur mogen meenemen. Dus een vriendje of vriendinnetje mag ernaast zitten als ze met de rechter praat, zodat het misschien iets minder spannend is. Kan je een voorbeeld noemen van waarin deze opstelling, waarin je zag, ja, dit werkt toch om anders te zitten, om elkaar aan te kijken bijvoorbeeld? Je gaat met elkaar in gesprek. Dus je gaat ook een meneer en mevrouw gaan rechtstreeks met elkaar in gesprek. Ik had 1 zaak waarin meneer binnenkwam en echt heel boos was en ook met zijn armen over elkaar ging zitten met een hele gesloten houding. En je merkte dat aan het einde van de zitting zijn armen losgingen en ging met zijn boog een beetje naar voren over de tafel. En langzaam kwamen ze ook tot overeenstemming. Maar je ziet het dan al aan de houding van partijen. En de pilot draait al even, dus je hebt al wat van dit soort zaken gedaan. Zie je ook iets anders gebeuren dan in een gewone rechtszaak? De traditionele manier duurt langer, want er zijn allerlei termijnen aan verbonden. Dus het duurt veel langer voordat je op de zitting zit. En partijen gaan over en weer opschrijven waarom de andere partij geen gelijk moet krijgen. En als je dat over jezelf leest, dan doet dat wat met je. En vervolgens zie je wel je ex-partner weer als hij zijn kind op komt halen. En ja, je ziet dat dat conflictverhogend is. En deze procedure die start je door een deelnameformulier aan te kruisen wat je wil bespreken met de rechter. Dus niet allerlei lelijke dingen over elkaar op papier zetten, maar aankruisen waar je het over wil hebben. Dus we willen wel weten wat elke partij wil, maar we willen niet een heel verhaal over waarom de andere ouder ongelijk heeft. Je vult de feiten in. Wat wil je? En hoe is de situatie op dit moment? Dus niet de emoties, maar de feiten. Ja, en het is belangrijk dat er snel knopen worden doorgehakt. Want je mag het best niet met elkaar eens zijn. Dus naar de rechter gaan is natuurlijk prima. Alleen, we moeten zorgen dat die schade als gevolg van scheiden wordt verminderd. Want zowel maatschappelijk als individueel is die schade hoog. Want wat voor soort schade moet ik aan denken bij een kind? In het ergste geval is er contactverlies met een van de 2 ouders. Maar je ziet ook bij kinderen die een conflictueuze scheiding hebben doorgemaakt, dat ze daar later last van krijgen bij het aangaan van relaties zelf. En dat is dus het vertrekpunt van deze pilot. De schade voor het kind proberen te beperken in die scheiding. Ja, scheiden is natuurlijk niet leuk als je ouders uit elkaar gaan. Als je ouders het goed regelen, dan hoeft het maar voor een korte periode niet leuk te zijn. Maar zeker 10-15% zijn hoog conflictueuze echtscheidingen waar kinderen last van hebben. Ja, Robin, hoe kan je hier nou tegen zijn? Hoezo doen we dit niet al in heel Nederland, deze aanpak? Ja, nou, het is een andere aanpak dan normaal gesproken volgens de wet geregeld is. En advocaten moeten er dus ook aan wennen. Ja, merk je dat in de praktijk, dat die advocaten eraan moeten wennen? Ja, het is iets nieuws. We doen het nu in Den Haag en bij de rechtbank Oost-Brabant. En zoals het altijd gaat met nieuwe dingen, duurt echt een tijd voordat iedereen weet dat dat er is, het de eerste keer geprobeerd heeft. En het vergt voor die advocaten ook echt een andere aanpak. Want waar lopen zij dan tegenaan? Nou ja, ze zijn gewend om het te doen zoals ik het net beschreef. Als er een conflict is, dan krijg je twee verschillende advocaten. En die gaan voor hun cliënt, proberen dat die cliënt gelijk krijgt. En dat is ook heel logisch. Terwijl heel veel familierechtsadvocaten ook heel goed zijn als mediator. Maar als het met mediation niet lukt, heeft elke advocaat zijn eigen cliënt. En dan gaat het tegen elkaar in. Ja. En dit is een hele andere manier. Ja, dat zal echt een tijd duren voordat men daaraan gewend is dat dit ook kan. En ook ze hun cliënten ervan kunnen overtuigen dat dit beter dat is. Dat het werkt, ja. Dus met alle vernieuwing duurt gewoon jaren voordat het doorgevoerd wordt. Dat is ook zo. Ja. Bij die oude ik noem het al bijna oude methode, maar het is gewoon nu nog de huidige methode. Ja. Het is conflictverhogend juist ook, wordt er gesteld. Ja, maar dat is natuurlijk wel zoals het in het rechtssysteem vaak werkt. Hè. Er staan twee partijen tegenover elkaar en die zijn het niet met elkaar eens. Ja. Heb je hier ook ervaring mee zelf? Want jij bent ook familierechter. Ja. Heb je daar persoonlijke ervaring ook mee dat je zegt, ja, die rechter kan ook een mediatorrol op zich nemen? De rechter is geen mediator. Want wij beslissen uiteindelijk. Of we schikken het of we beslissen. Maar je kan wel even dreigen met dat je die beslissing kan nemen. Dus. Ja, ik zie dat niet als dreigen. Ik heb in het verleden zelf veel familierechtelijke kort gedingen gedaan. Die gingen dan ook vaak over omgang. Wat ik meestal deed was als ik de beide ouders uitgebreid gehoord had en hun advocaten, dat ik zei, ik geef voorlopig hoe ik erover denk. Bijvoorbeeld de een zegt, er mag absoluut geen omgang komen, en de ander zegt, ik wil meteen een co-ouderschap. En als ik dan iedereen gehoord heb, dan zeg ik, er moet wel omgang komen, maar het wordt natuurlijk niet meteen een co-ouderschap. Het moet rustig worden opgebouwd. Gaat u daar nou op de gang eens even met uw advocaten over overleggen en bedenkt dan zelf wat voor u acceptabel is, een soort opbouwregeling. En dan komen ze terug en dan zijn ze er soms niet helemaal uit. En dan hebben we het er nog even over. En dan soms zeg ik, dan neem ik een beslissing. En vaak ook was het dat ze onder mijn leiding er dan uiteindelijk wel uitkwamen. Maar wel omdat ik gezegd had, er moet wel omgang komen. Ja, uiteindelijk bepaald. En dat is precies het verschil tussen de rechter en de mediator. Ja, precies. En waar jij kan doen natuurlijk in die zin. We hebben twee gebieden al genoemd. Die wijkrechtspraak en vechtscheiding. Op welke twee gebieden zijn er nog meer innovaties? Ja, dus de schulden. Schulden is natuurlijk een enorm probleem in Nederland. En ik geloof dat jullie daar morgen aandacht aan gaan besteden in de bus. En we hebben een aantal jaren geleden hebben we een analyse gemaakt van die schuldenproblematiek en gezegd, wat zouden wij als rechtspraak nou kunnen doen om dat een beetje minder erg te maken. En daar zijn twee pilots geweest in Rotterdam en in Den Haag. En dat heette de schuldenrechter. En die zijn geëvalueerd. Dat is succesvol gebleken. En wat is nou het systeem? Het is eigenlijk heel simpel. En we noemen het, de rechtbank is een vindplaats voor schulden. Er komen vrij veel mensen bij ons die moeten betalen. Die hebben een onbetaalde rekening, die moeten betalen. Telefoon of een zorgverzekering. Stapt allemaal op. Maar dan blijkt soms dat ze zoveel schulden hebben dat ze er helemaal niet meer overheen kunnen kijken. En dat zien we dan. En dan is het tegenwoordig zo, in al heel veel rechtbanken, en we gaan dat overal doen, dat er dan een schuldenfunctionaris is. Dat is een gerechtsjurist die dit erbij doet. En die kan met die mensen op de gang of in een kamertje gaan zitten en zeggen, als u wilt, kan ik u in contact brengen met de gemeentelijke schuldhulpverlening. En daar hebben we dan afspraken over met de gemeente. En dan zitten die mensen binnen 2 weken bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. En het klinkt heel simpel, maar uit de evaluatie is gebleken dat veel meer dan de helft, ik geloof 70% van de mensen die bij ons kwamen met problematische schulden, gewoon op de een of andere manier die weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening toch niet gevonden hadden. En door deze kleine interventie hem wel vonden. Ja. En ondertussen geeft de rechter natuurlijk gewoon de beslissing die hij moet geven. Ja, maar je helpt dan ook. En waarschijnlijk was de beslissing van de rechter niet heel veel anders. Nee. Geweest. Maar wat is dan het verschil voor iemand dat dat dan wel maakt dat iemand uiteindelijk bij de gemeente zit? Ja, het wordt ze op deze manier natuurlijk heel prettig aangeboden. Maar ik denk ook dat de confrontatie van op de zitting zitten, wel begrijpen dat je moet betalen, maar denken, ja, maar ik heb nog zoveel mailschulden. En dan de rechter die de juiste vraag stelt, ja, dat mensen dan kunnen denken, oh ja, laat ik nu die mogelijkheid maar grijpen. Ja, en je hebt terwijl misschien als ze het helemaal zelf moesten organiseren, zelf bedenken waar moet ik zijn, dan lukt dat niet. Er is dan toch die schuldfunctionaris die je dan even bij de hand pakt, ja, en uitlegt hoe je dat moet doen. Ja, ja, nou, die het contact gewoon legt. Ja, en dus dit kan ook alleen als de gemeente bereid is om hier aan mee te werken. Precies. Dus we hebben inmiddels wel besloten dat we dit als rechtspraak in heel Nederland gaan doen. Maar dat betekent dat overal rechtbanken afspraken met de gemeente moeten maken. Dus dit is eigenlijk een voorbeeld, want ik noemde net al, er zijn 60 pilots. Eigenlijk een voorbeeld van een pilot die succesvol is gebleken en nu landelijk wordt uitgerold. Ja, ja, dat klopt. Want dat is ons systeem. Heel veel pilots die beginnen bottom-up. Dan brengen we pilots die op elkaar lijken bij elkaar, zodat er kennisdeling plaatsvindt. We faciliteren, we stimuleren. En we zorgen dan ook dat pilots die zo'n beetje hetzelfde doel beogen en heel erg op elkaar lijken, gezamenlijk geëvalueerd worden. Dan wordt, alle beste dingen worden eruit gehaald. En dan leggen we landelijk voor aan alle gerechtsbesturen, zullen we dit niet overal gaan doen? Ja. En dat is inmiddels besloten, bijvoorbeeld met die schuldenfunctionaris. Je luistert naar 5 dagen. We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd in Den Haag, vlakbij de rechtbank. En praten over in hoeverre de rechtspraak dichter bij burgers kan komen te staan. Mijn gast vanavond is Robien de Lange, president van de rechtbank in Den Haag. We hebben het net al over dat die pilots veel bottom-up beginnen eigenlijk. Zorgt dat ook voor een wildgroei in het begin? Nou, een beetje wel. Ik noemde dat wel eens 1000 bloemen bloeien. En het werkt heel goed dat het bottom-up begint. Maar je moet vervolgens wel zorgen dat je ze met elkaar verbindt. En dat ze geëvalueerd worden, dat ze geholpen worden. En dat het uiteindelijk niet weer doodbloedt. Dus Want dat gebeurde ook wel eens. In het verleden, toen we nog niet het platform voor innovatieve projecten en de regiegroep innovatie hadden, gebeurde dat inderdaad. Dan was zo'n pilot heel erg bijvoorbeeld aan één rechter verbonden. En als die dan met pensioen ging, dan hield het ineens weer allemaal op. Nou, ja, dat gebeurt nu niet meer. We zorgen echt dat we daar landelijk regie opvoeren. Ja, sinds wanneer is die landelijke regie er? Nou, we zijn begonnen een jaar of 5 geleden met het platform voor innovatieve projecten. Daar was ik toen ook voorzitter van. En dat zorgde er vooral voor dat er kennis gedeeld werd, dat duidelijk werd wat er waar allemaal liep. De innovatieve kaart hebben we toen gemaakt. En dat die projecten ook geholpen werden met subsidie. En dat de kennis bij elkaar gebracht werd. En toen hebben we na een aantal jaar gezegd, nou, dat loopt nu. Maar nu moeten we ook zorgen dat als het positief geëvalueerd wordt, dat het ook voorgelegd wordt aan een landelijk gremium om te kijken, moeten we het dan niet overal doen? Ja. Nou, en daarvoor is die regiegroep innovatie opgericht. En wij leggen als regiegroep innovatie zo'n goed geslaagde pilot dan voor aan de presidentenvergadering, zodat we zeggen, moeten we dit niet overal gaan doen? Ja. En werkt het voor iedereen? Want ik kan me toch ook wel voorstellen dat een rechter soms even, ik weet niet hoe ik hem even streng moet zijn, hè, voor in de rechtszaal, dat iemand ook even begrijpt, ik moet stoppen met drugshandelen of iets dergelijks. Ja, want, zeker. Ja, want het is wel, in hoeverre ga je als rechter richting hulpverlener? Of zit daar een spagaat? Dat is een vraag die meer mensen stellen. En dat snap ik ook. Om te beginnen zeg ik daar altijd over, kijk, dit is een klein deel van de zaken. Maar het zijn wel zaken die er voor de mensen heel erg toe doen. En waar we wel ervoor kunnen zorgen dat mensen niet eindeloos weer bij ons terugkomen met dezelfde. Want dat is wat jij vaak ook zag als rechter zelf. Ja. Dat je één ding hielp en dan 3 maanden later zat iemand weer op zitting. Ja, of dat iemand op de zitting tegen me zei, ja, maar ik moest hier 3 weken geleden ook zijn. En dat ik dan zei, en waarvoor dan? Ja, voor mijn kinderen. En dan probeerde ik in achter te komen, waar ging dat dan over? En dacht ik, ja, maar dat is toch ook belangrijk? Ja. Moet ik toch ook weten? Ja. Dus die vraag van rechter versus hulpverlener. Kijk, wij blijven rechter. Wij beslissen. En als we een zaak schikken, dat kan ook. Hè, maar dat staat van oudsher ook in de wet, dus dat is ook niks nieuws. Maar iedereen weet dat wij de macht hebben, de bevoegdheid hebben om te beslissen. Ik weet dat als ik voor jou zou komen te staan, jij bepaalt daar het een en ander. Ja, en dat blijft ons dus te alle tijden onderscheiden van hulpverleners, mediators en alle anderen. Maar dat betekent niet dat wij niet in de manier waarop we beslissen ook beter achter dat ene feit kunnen kijken. Mm-hmm. En het is niet dat het de rechtspraak of de uitspraak zuiverder is als je dat gescheiden houdt, zeg jij? Nou, in heel veel zaken wel. Hè. Kijk, waar we het nu over hebben is echt een klein deel van de zaken. Waar zou het niet werken dan? Nou, we hebben natuurlijk hele grote strafzaken. We hebben hele grote bestuursrechtelijke zaken. Handelszaken tussen bedrijven. Ja, daar speelt dit natuurlijk allemaal helemaal niet. Dus die mensen met die multiproblematiek, daar kan het echt helpen. Ik heb in Rotterdam-Zuid hadden we op een gegeven moment een tussenevaluatie. Dat vond ik een heel mooi citaat van een buurtbewoner die bij de wijkrechtbank geweest was. En die zei, ik voelde me gehoord en geholpen. En toen dacht ik, kijk. Daar gaan we. En als je dat voor elkaar krijgt, dan zorg je ook dat iemand niet weer terugkomt. Ja, want dat wil ik ook vragen. Zijn er cijfers over wat het succes is? Of iemand vaker terugvalt of niet? Of... Ja, daar is het nog niet de tijd voor. Want dat moet je over een veel langere periode meten. Dus wat er nu gemeten is de tevredenheid van de mensen die we voor ons hebben gehad. Maar ook de advocaten, de hulpverleners. Dus eigenlijk iedereen die bij die procedure betrokken is geweest, vinden die dat het effectief is, inclusief de mensen zelf. En wat was het oordeel? Ja, positief. Dat was in Rotterdam-Zuid en in Eindhoven positief. En daarom hebben we ook gezegd, we gaan die wijkrechtspraak op zoveel mogelijk plaatsen in het land doorvoeren. Ja. Wanneer is het wel meetbaar, het succes? Wanneer kunnen we daar naar kijken? Ja, ik denk dat je dan toch echt moet praten over een periode van 5 of misschien wel 10 jaar. Want en dan kan het nog zo zijn dat er nieuwe omstandigheden zijn waardoor dat het weer veranderd is. Wordt. Ja, want dat vroeg me ook af. Het kan dus ook zijn dat je naar de rechtbank gaat en het weer iets anders heet of op een andere manier loopt, omdat misschien de pilot uit een andere stad is overgenomen bij jou in de gemeente. Kan dat? Dat het andere naam heeft, want ik hoorde regelrechter. Ik kan me voorstellen dat het verwarrend is. Ja, nou, en daarom ben ik ook blij dat jullie hier deze dagen aandacht aan besteden. Want ik kan me ook voorstellen dat het verwarrend is. Dat is een beetje de prijs die we betalen voor dat die pilots bottom-up zijn gegroeid. Ja. Het staat allemaal op de website van rechtspraak.nl. En mensen kunnen ook een mail sturen naar het mailadres innovatie@rechtspraak.nl. En dan krijgen ze keurig informatie toegestuurd. Ja, maar dat is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je meerdere problemen hebt. Dat denk ik ook niet, maar ik zeg het toch graag even. Ja, snap ik. Nee, eventjes terug naar die we hebben dus de wijkrechtspraak net besproken, multiproblematiek. We hebben het gehad over die gezamenlijke toegang voor ouders. We hebben het gehad over de schulden. Maar je noemde net de regelrechter. Ja. Daar wil ik graag ook nog wat over zeggen, als het mag. Ja, tuurlijk. We hebben nog 1 minuut. Dat is nou juist bedoeld voor heel eenvoudige geschillen. Dus niet die multiproblematiek, maar bijvoorbeeld een burengeschil. Ja. In Den Haag heet dat de wijkrechter. Dat is heel verwarrend, maar zo is dat gegroeid. En die kan ook bij de mensen thuiskomen om te kijken, hoe zit dat nou met die schutting? Oh ja, net als de rijdende rechter eigenlijk. Een beetje als de rijdende rechter. En die heet in Rotterdam de regelrechter. Ja. Die heet in Zeeland-West-Brabant de regelrechter. In Overijssel de overlegrechter. Maar dat is allemaal voor eenvoudige civiele geschillen die in 1 keer kunnen worden opgelost. Robine, wanneer is jouw missie geslaagd hierin? Als mensen gehoord en geholpen zijn. Precies. Robine de Lange, president van de rechtbank Den Haag, dank voor jouw verhaal en jouw inzet. Tot hier 5 dagen voor vandaag in WNL Haagse Lobby met Martijn de Greven. Morgenavond 8 uur praten we verder en dan over hoe de rechtspraak dus mensen met schulden beter kan helpen. Door mensen naast een rechtelijke uitspraak ook een oplossing te bieden. Een hele fijne avond. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Pink Floyd's Roger Waters. This is not a drill. Met zijn nummers van het gouden tijdperk van Pink Floyd. Vrijdag 7 april. Ziggo Dome Amsterdam. Kaarten en info. mojo.nl/Roger Waters.